dniu o 13 grudnia w Polsce, ale też i na świecie. To wszystko w nocy generała właśnie wznowionej z naszym znakiem jakości. 71-335. Mamy 20 dziś egzemplarzy. Ważna książka, więc dużo egzemplarzy dla Państwa. Proszę sięgnąć. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. I na koniec krótki fragment. Dobrze? Proszę. 13 grudnia 81-020. Warszawa. Kapitan Górnicki, który nadal dyktuje przemówienie generała, robi małą przerwę, zanim podejmie. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Starsza z dwóch maszynistek przestaje pisać i wybucha płaczem. Trójkowy znak jakości. Partnerem audycji jest Instytut Książki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta tuż, tuż. Czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. A robiąc pierniki, makowce i inne ciasta bez cukru ani róż. Więc rusz się do Tesco po cukier w wyjątkowej cenie. Złoty 65 za kilogram. Jedynie złoty 65 za kilogram cukru. Tylko do niedzieli w Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w prawach konsumenta. Co musisz wiedzieć, robiąc zakupy? Sprawdź dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Koniec ukrytych opłat. Łatwiej o zwrot towaru i odzyskanie pieniędzy. Więcej czasu na odstąpienie od umowy. Nowe prawa konsumenta. Poradnik dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowany Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 12 grudnia, minęła godzina 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Prezydent relacjonuje z Pragi. Musiałem sporo wyjaśniać, musiałem sporo tłumaczyć. Podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej padały pytania o więzienia CIA w Polsce. Po tragedii w Pabianicach i śmierci rowerzysty policja zatrzymuje 19-latka. Wciąż poszukiwane są dwie osoby. Obraz Romana Opałki sprzedany na aukcji za ponad 2 miliony złotych. Znawcy sztuki mówią, że to była okazja. W przypadku prac Romana Opałki osiągają one ceny nawet 2,5-krotnie wyższe. Nie 15, a 30 milionów dolarów CIA dała Polskiej Agencji Wywiadu w 2003 roku, ujawnia Gazeta Wyborcza. Gazeta dotarła do relacji byłego urzędnika wywiadu, który twierdzi, że kwota była dwukrotnie wyższa niż podano w raporcie amerykańskiego Senatu. Informację gazeta potwierdziła w trzech innych źródłach. Wszyscy rozmówcy zaprzeczyli, aby była to zapłata za więzienie. Pieniądze były przeznaczone na operacje specjalne, które Polacy prowadzili wspólnie z Amerykanami w Afganistanie oraz w innych krajach. Sprawa raportu i tajnych więzień CIA pojawiła się też w Pradze na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, przyznał to prezydent Bronisław Komorowski. Musiałem sporo wyjaśniać, musiałem sporo tłumaczyć. Musiałem także i przedstawiać własną ocenę zaistniałej sytuacji. W Polsce trwa postępowanie prokuratorskie. Ono powinno wyjaśnić wiele, także z punktu widzenia zachowań państwa polskiego w tych sprawach. A oprócz tego jest odwołanie Polski od decyzji Trybunału Międzynarodowego, więc państwo polskie broni się przed odpowiedzialnością za cudze grzechy. Senat USA opublikował we wtorek streszczenie raportu na temat programu tzw. wzmocnionych technik przesłuchań, które CIA prowadziła w tajnych ośrodkach za granicą utworzonych w ramach walki z terroryzmem po zamachach z 11 września. A jest w nim mowa o torturowaniu więźniów, m.in. podtapianiu czy pozbawianiu snu. Senatorowie ocenili, że program był nie tylko brutalny i wykraczał poza prawo, ale także nieskuteczny, bo nie zdobyto dzięki temu kluczowych informacji wywiadowczych. Jeszcze dziś prokurator zajmie się 19-latkiem, który został zatrzymany w związku z bulwersującą sprawą z Pabianic. W środę mężczyźni, którzy jechali samochodem, wyprzedzili rowerzystę, zatrzymali się i wepchnęli go przed pędzący autobus. Mężczyzna zginął na miejscu. Jeden ze sprawców tragedii trafił w ręce policji, informuje Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Późnym wieczorem został zatrzymany 19-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego, który kierował samochodem Renault. Na dzisiaj przewidywane są czynności, które przeprowadzi prokurator. Policjanci szukają dwóch pozostałych mężczyzn, którzy podróżowali z 19-latkiem. Gdyby uznano, że dopuścili się morderstwa, mogłoby im grozić nawet dożywocie. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo wycofuje się z Komitetu Poparcia jutrzejszego Marszu PiS w Warszawie. To z powodu wielkiego upolitycznienia faktu poparcia przez kilku biskupów idei marszu. Tak czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie Kurii. Grudniowe marsze Prawa i Sprawiedliwości to już tradycja. Tegoroczny ma jednak dodatkowy wydźwięk. Jest protestem przeciwko sfałszowanym zdaniem PiS-u wyborom samorządowym. Organizatorzy poinformowali, że w skład Komitetu Honorowego Marszu weszli arcybiskup Wacław Depo, biskupi Wiesław Mering, Ignacy Dec, Antoni Dydycz i Edward Frankowski. Jak dowiedziała się Katolicka Agencja Informacyjna, krytyczne stanowisko wobec udziału biskupów w Komitecie Honorowym Marszu zajął nuncjusz apostolski w Polsce. Ten fakt skrytykował także były sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Tadeusz Pieronek stwierdził, że udział duchownych w jawnie politycznej inicjatywie jest wielkim skandalem. Czesław Kiszczak wrócił do domu w Warszawie po badaniach w Gdańsku. Lekarze badali generała przez 3 dni. Przy Kiszczaku cały czas była jego żona, także przyjaciel Wojciech Musialik. Lekarze są tutaj dokładnie nastawieni tak, że nie mają udziału żadnej informacji, żadnych komentarzy. I tak się odbyło badanie. Badanie jest wykonane bez komentarza. Zdaniem Wojciecha Musialika generał nie będzie w stanie zeznawać przed sądem. Jednak chciałby osobiście odpowiedzieć na postawione zarzuty. Pan generał przekazał jedną informację. Nie chcę mówić o pewnych rzeczach. Pewne rzeczy wyjdą dopiero w pośmierć pana generała. Zostaną przekazane pewne informacje, które mogą być trzęsieniem ziemi nie tylko na rynku politycznym polskim, ale również na rynku politycznym Europy. Specjaliści badali byłego szefa MSW pod kątem tego, czy może uczestniczyć w procesie odwoławczym w sprawie stanu wojennego. Ta opinia trafi do sądu w Warszawie. 2 015 500 zł. Za tyle został sprzedany na aukcji w Warszawie obraz Romana Opałki. To pierwsza praca z serii obrazów liczonych sprzedana na aukcji w Polsce. Monika Gosławska. Choć dla wielu cena obrazu jest abstrakcją, to prezes domu aukcyjnego Desau Unicum Juliusz Windorbski uważa, że w przypadku tak wielkiego twórcy była to okazja. Roman Opałka jest bowiem jednym z najlepiej wycenianych polskich malarzy. W przypadku prac Romana Opałki osiągają one ceny nawet dwuipółkrotnie wyższe. Obraz Romana Opałki jest częścią cyklu tak zwanych obrazów liczonych. Artysta tworzył go przez całe życie. Wpisując kolejne numery, kolejne cyfry na kolejnych płótnach, pokazując przemijanie. Aukcja w Warszawie cieszyła się ogromnym powodzeniem. Niewykluczone, że było to spowodowane rosnącym w Polsce zainteresowaniem sztuką. Sztuka stała się bardzo dobrą inwestycją. Obok obrazu liczonego Romana Opałki pod młotek poszły też dzieła innych cenionych twórców. W sumie na aukcji wystawiono 80 obrazów. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Zagrały jak na czwartą drużynę świata przystało i wywalczyły awans. Reprezentacja piłkarek ręcznych pokonała 29-26 Rosję i znalazła się w drugiej fazie rozgrywek. Mecz był bardzo emocjonujący, dramatyczny. Polki po 2 porażkach musiały wygrać, by nie zakończyć udziału w Mistrzostwach Europy. Happy end ucieszył trenera, całą drużynę i kibiców, którym rozgrywająca Karolina Siódmiak dziękowała za to, że wierzyli w awans. To my dziękujemy za kibicowanie, za trzymanie kciuków, za to, że wierzyliście wszyscy w nas do końca. Zewsząd słyszeliśmy sygnał, że trzymamy za was kciuki, walczymy dalej. Nic się nie stało, tak naprawdę mecz ostatniej szansy i gdzieś tam nam serducho podpowiadało, dziewczyny, musimy to zrobić i udało się. Cudowna rzecz. Polska do kolejnej fazy awansuje z 2 porażkami i wygraną na koncie, co daje im jak na razie ostatnie miejsce w grupie. O kolejne punkty będzie niezwykle ciężko. Polska zagra z Danią, ten mecz już jutro, z Norwegią i Rumunią. W dużo bardziej komfortowej sytuacji przed kolejną fazą rozgrywek Ligi Europy wydaje się być Legia Warszawa. Mistrz Polski w ostatnim meczu grupowym pokonał 2-0 Trabzonspor i zajął pierwsze miejsce, mówi pomocnik Legii Michał Kucharczyk. Wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie wyjść z pierwszego miejsca. Założyliśmy sobie, że wyjdziemy z niego i to się udało i jesteśmy szczęśliwi. Czekamy teraz na rywala.

Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 499 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Marcin Mastalerek, witam w Trójce. Dzień dobry. Kogo spodziewa się pan jutro na ulicach Warszawy na marszu organizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość? Wszystkich tych, którym zależy na polskiej demokracji, na uczciwych wyborach i wszystkich tym, którzy chcą, żeby dziennikarze nie byli zatrzymywani podczas pełnienia obowiązków służbowych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pokojowo, obywatelsko demonstrować. Demonstrować będą z wami biskupi z Komitetu Honorowego, ci, którzy włączyli się w jego pracę? No, trzeba oddzielić to, czy ktoś jest w Komitecie Honorowym i popiera ideę obywatelskiego marszu od tego, czy ktoś weźmie udział w wyborach. To, czy ktoś przyjdzie na marsz, zobaczymy. Jutro jest wiele osób, które są w Komitecie Honorowym, popierają obywatelski, pokojowy marsz za uczciwymi wyborami, a no niekoniecznie wezmą w nich udział, ale zapraszamy ale wszystkich. Depo wycofał się z Komitetu Honorowego marszu. Poza nim ktoś jeszcze, któryś z hierarchów kościelnych też wycofał swój akces do komitetu? Nic o tym nie wiem, ale to jest niestety rzecz bardzo niedobra, to co stało się z presją wywieraną na wiele osób, które weszły do tego komitetu, to co robiły mainstreamowe media, robiąc całe materiały, które miały wpływać na to, by osoby się wycofywały. To jest rzecz dziwna, niedemokratyczna. A myśli pan, że na arcybiskupa Depo wpłynęły media, czy wpłynął, jak dowiaduje się Katolicka Agencja Informacyjna, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Migliore? Ja nic o tym nie myślę, nie będę nic domniemywał. Fakty są takie, że jedna ze stacji i szerzej inne mainstreamowe media robiły nagonkę na tych, którzy weszli do Komitetu Honorowego. Mówię o szerszym zjawisku. Tak nie powinno być w państwie demokratycznym. Nie można komuś wskazywać palcem, masz nie iść na marsz, bo jak pójdziesz, to cię medialnie zlinczujemy. No to jest po prostu... Arcybiskup Migliore patrzył na tę nagonkę i pod wpływem nagonki nakłaniał arcybiskupów, żeby się wycofali. To pan sugeruje? Ja mówię o szerszym zjawisku, panie redaktorze. Nie mówię o tym jednostkowym przypadku. Chyba nie zaprzeczy pan, że była nagonka, był pewien lincz medialny. No robienie samych przez dużą telewizję komercyjną, robienie dużych materiałów o tym, kto jest w komitecie i w ogóle dlaczego to jest źle, że jest i lepiej niech się szybko wycofa, bo jak nie, to będzie napiętnowany. Co to ma w ogóle wspólnego z demokracją? No pewnie niektórzy powiedzą, że może chodzi na przykład o to, co jest zapisane w Gaudium et Spes. Przede wszystkim są dziś w Polsce niestety tacy, którzy faktycznie chcą zabronić legalnie działającej partii opozycyjnej prawa do pokojowej obywatelskiej manifestacji. Oni mają Gaudium et Spes dlatego, że rozmawiamy o arcybiskupach i o tym, co jest zapisane w tej konstytucji, a jest napisane o tym, że wspólnota polityczna i Kościół są każde na własnym terenie od siebie niezależne i autonomiczne i że Kościół ze względu na swoje zadania i kompetencje w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną i nie łączy się z żadnym systemem politycznym. Ten marsz nie jest polityczny, ten marsz jest obywatelski. Organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, Europejską Grupę Konserwatystów i Reformatorów. Jesteśmy jedną z formacji, które tam są. Są tam inne. Jest to marsz obywatelski. To kto organizuje, panie pośle, ten marsz? Organizuje go od strony formalnej Anita Czerwińska, jak pan pewnie wie ze zgłoszenia. Nie, no spojrzałem na spot, który zaprasza na ten marsz i proszę zwrócić uwagę, jakie logo opatruje ten materiał. Jest tam... Europejska Grupa Konserwatystów i Reformatorów. Grupa w Parlamencie Europejskim, w której Prawo i Sprawiedliwość zasiada. Bardzo dobrze, że ta grupa zdecydowała się wspierać ten marsz, ale marsz jest dużo szerszy, jest obywatelski, ma komitet honorowy z wieloma organizacjami i dziś są osoby, które chcą odmawiać legalnie działającej partii opozycyjnej prawa do marszu i te osoby boją się tego powiedzieć, mają usta pełne frazesów, ale całe działanie tych osób sprowadza się do tego, żeby napiętnować to, że można pokojowo, obywatelsko demonstrować. Jarosław Kaczyński mówił przedwczoraj tak. 13 będziemy bronić naszych praw. Żadne pogróżki nas przed tym nie powstrzymają. Jakie pogróżki ma na myśli pan prezes Kaczyński? Pogróżki polityczne, o których już mówiłem. No, były materiały robione w stacjach komercyjnych, które miały zastraszyć, zdemobilizować nie tylko tych z Komitetu Honorowego, ale wystraszyć, że chcemy podpalić Polskę, że będzie niebezpiecznie. To mówił są właśnie pan, że będzie pozew polityczne. Przeciwko Stefanowi Niesiołowskiemu za te słowo o podpalaniu Polski. Jest? Pracują nad nim prawnicy, to były, zdaje się, szersze słowa. Będzie oczywiście pozew, nie damy. Będzie musiał słono zapłacić pan Niesiołowski za obrażanie Prawa i Sprawiedliwości, za obrażanie Polaków. A te pogróżki, to tak jak mówię, to jest próba zastraszania, linczu medialnego, opowiadania, że będzie niebezpiecznie. Przecież od 4 lat organizujemy 13 grudnia. Może i czy to było jest po kiedyś niebezpiecznie? Krytyka i dyskusja. Nie wiem, czy to są pogróżki, panie pośle. Dziś żyjemy w kraju, jedynym kraju w Unii Europejskiej, gdzie rozlicza i krytykuje się opozycję, a nie władzę. No, władzę się głaszcze, opozycję linczuje i krytykuje. To jest sytuacja nienormalna. Panie pośle, Joachim Brudziński zapowiada, że jedynymi rekwizytami na tej pokojowej manifestacji będą białe flagi i białe i czerwone róże. A jeśli ktoś przyniesie taki transparent, jak 10 grudnia na krakowskim przedmieściu, ten, pod którym przemawiał Jarosław Kaczyński, na którym można było przeczytać, że PO to jest partia oszustów, aferzystów, złodziei i targowiczan, to co? Będziecie zwijać te transparenty? Nie, poprosimy tą osobę, żeby zastosował się do tego, że tylko biało-czerwone róże i biało-czerwone flagi. No i my nie chcemy takiej sytuacji jak na Błękitnym Marszu Platformy Obywatelskiej, gdzie na Marszu Platformy był powieszony świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. My oczywiście chcemy mieć biało-czerwone flagi i biało-czerwone róże. Więc jeżeli ktoś przyszedłby z takimi transparentami, no to grzecznie powiemy, że to jest inny marsz. My tu nie chcemy ani policji zamaskowanej, ani nikogo innego zamaskowanego. Jesteśmy sprawni, udowodniliśmy od kilku lat, że zawsze nasze manifestacje są obywatelskie, pokojowe, więc wszystkich serdecznie zapraszam 13 grudnia na Plac Trzech Krzyży, godzina 13. Nie dajcie się państwo zastraszyć, wystraszyć, nie dajcie się zmanipulować. Panie pośle, czy jeśli sądy oddalą protesty wyborcze, te zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także te inne, które były zgłaszane, nadal będą państwo przekonywali, że te wybory były sfałszowane? Te wybory zostały sfałszowane i to jest fakt, to jest oczywistość. Sądy Ale to okręgowe. Jest ocena Prawa i Sprawiedliwości. Sądy okręgowe są pod wielkim wpływem, bo prezesi Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i NSA, a także prezydent już w pierwszych dniach powiedzieli, że wszystko jest w porządku, więc jest wielka presja na sądy okręgowe i właśnie w takiej atmosferze będą podejmowały decyzje. Ale my Jarosław Kaczyński w Gazecie Polskiej codziennie, komentując wyrok do sądu uniewinniającego dziennikarzy zatrzymanych w PKW, powiedział tak. Ten wyrok potwierdza, że w wymiarze sprawiedliwości są też ludzie, którzy orzekając kierują się prawem i rozsądkiem. No ale to nie ma szansy na to, żeby tak było? No ale przecież my nie mówimy o tym, że wszyscy sędziowie są, jeśli mówimy, że sądy no jeśli okręgowe... pan już dzisiaj mówi, że nieważna jest decyzja sądu, bo wiadomo, że nie będzie... No ale ja tego, panie redaktorze, nie powiedziałem. Powiedziałem, że presja jest olbrzymia i sędziowie, którzy będą podejmowali decyzje, są pod wielką presją. A to, że w ogóle sąd zajmował się sprawą dziennikarzy, to jest nie wczesna Białoruś, tylko późna Białoruś. Ci dziennikarze, po tym jak zostali zatrzymani, jeżeli to była pomyłka, to powinni zostać przeproszeni, powinni dostać kwiaty i powinni zostać odwiezieni przez policjanta do domu. I to by było państwo demokratyczne. A Polska a nie jest kierowane państwem jest... demokratycznym? Pana zdaniem? Polska dziś niestety jest na prostej drodze do Białorusi. My jedziemy polityczną autostradą na Białoruś, a my chcemy jechać autostradą do Strasburga, do Brukseli. My chcemy być prawdziwymi Europejczykami, chcemy to Unii Europejskiej i standardów europejskich. Czy Polska jest państwem prawa? Ma wiele, niestety, trzecia RP ma wiele wypaczeń, które, tak jak przed chwilą powiedziałem, kierują nas na wschód, a nie to jest retoryka, na zachód. To jest retoryka. Ja pytam konkretnie, czy Polska jest państwem prawa? Polskie sądownictwo po 1989 roku nie zostało tak, jak być powinno rozliczone i jest wiele patologii, oczywiście w zapisie. Ale w czy teorii, te patologie sprawiają, że Polska teorii, nie jest państwem prawa? W teorii Polska jest państwem prawa, ale nie jest państwem sprawiedliwości. Jest wiele wypaczeń, szczególnie w sądach. Jest wiele decyzji, a także najwyższych państwowych organów, które są niezgodne z elementarną sprawiedliwością. Więc w teorii teorii tak, w praktyce jest to często wypaczone. Panie pośle, po eurowyborach politycy Prawa i Sprawiedliwości też mówili, że tamte wybory mogły zostać sfałszowane, że mogło dojść do fałszerstw, że różne cuda nad urną są dokonywane. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało taką kontrolę, sprawdzającą, na ile wyniki podawane przez poszczególne komisje zgadzają się z wynikami ogłoszonymi przez PKW. Udało się to zweryfikować? Wtedy nie było 2,5 miliona nieważnych głosów. To ale czy udało się wtedy policzyć te głosy zgodnie z zapowiedziami i dojść do jakichś wniosków, na przykład takich, czy te wyniki podane przez PKW zgadzają się z tymi ogłoszonymi przez komisję? Oczywiście ta kontrola była przeprowadzona i my złożyliśmy do Sądu Najwyższego wniosek o unieważnienie wyborów. Mieliśmy to dobrze udokumentowane. Ale szukam na stronie PiSu wyników tej kontroli zespołu pani poseł Sikory. No i mam kłopot, żeby to znaleźć, więc jakie były wyniki tego? Była konferencja prasowa pani Sikory. Wystarczy ją sobie odwinąć, zobaczyć. A pamięta pan, jakie były efekty do tego liczenia? Efektem tego sprawdzania był wniosek do Sądu Najwyższego o unieważnienie wyborów. Aha, czyli to jest ta odpowiedź, jakiej może pan udzielić? No, ja, wie pan, nigdy nie byłem dobry z matematyki, nie będę panu sypał teraz liczbami, tym bardziej, że one są bardzo, bardzo duże. No, gdyby pan redaktor wcześniej powiedział mi, żebym się przygotował, to bym na kartce sobie wypisał. Panie tak, pośle, nie mamy zwyczaju umawiać się na pytania i na to, o czym rozmawiamy. Dobrze pan o tym wie. Z kapelusza sprzed pół roku nie będę sypał. Proszę słuchaczy też nie wprowadzać w taką myśl, że może się na coś tutaj umawiamy, bo się nie umawiamy. No oczywiście, że się nie umawiamy, dlatego to potwierdziłem, że nie wiedziałem. Gdybyśmy się umówili. Marsz ma być marszem w obronie demokracji i wolności mediów, tak to zostało określone. Zerkam do programu Prawa i Sprawiedliwości, do fragmentu o mediach publicznych i tam pada zapowiedź radykalnego wzmocnienia regionalnych stacji radiowych i telewizyjnych oddziałów. Na czym polegać miałoby to wzmocnienie? Przede wszystkim to w pana redaktorze interesie będziemy maszerowali, bo już podległa premierowi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyszła do redakcji wprost i my chcemy, żeby tu do Radiowej Trójki ABW nigdy nie przychodziło. To co, na czym ma polegać radykalne wzmocnienie stacji radiowych i telewizyjnych? Wystarczy wyjechać 100 kilometrów za Warszawę, żeby wiedzieć, że media publiczne są słabe. Wystarczy porozmawiać z dziennikarzami mediów publicznych regionalnych, żeby widzieć, z jakimi problemami muszą się zmagać. To jest często, diagnoza. A co z receptą? Że często... No nie może, pośle. No, no recepta jest taka, że trzeba je po prostu dofinansować, bo to jest sytuacja patologiczna, gdzie media publiczne i radio, i telewizja wiszą na pasku regionalnego marszałka województwa lub prezydenta. To czytam dalej. Albo, system finansowania mediów publicznych ma wyglądać tak. Ma być 1 promil PKB na media publiczne przeznaczone. To dawałoby około 1,5 miliarda złotych, jeśli chodzi o kwoty. I ma być wprowadzona powszechna opłata medialna. W jaki sposób ściągana? To są tylko i wyłącznie szczegóły. Można to rozwiązać na bardzo różne sposoby. Panie pośle, o tych szczegółach od nas z politykami rozmawiamy i nie ma rozwiązań, więc pytam, jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli mógłbym dokończyć jeszcze poprzednią myśl, to jest patologią, jeżeli radio publiczne, regionalne i telewizja wiszą na politycznym pasku marszałka i prezydenta i albo dostaną pieniądze na program, który jest sponsorowany, albo nie i nie będzie później etatów. To w jaki sposób te pieniądze trafią do mediów? No jak ma wyglądać powszechna opłata medialna? Proste pytanie. No ale właśnie w taki, jak pan przeczytał, jest 100 różnych sposobów, żeby wprowadzić powszechną opłatę medialną. To jaki jest ten sposób? Proszę mi podpowiedzieć. No było to już wielokrotnie mówione. Albo do rachunku, rachunku za prąd. No są różne rozwiązania. No chce pan dzisiaj sprowadzać do absurdu sytuację, w jaki sposób, jakimi rozporządzeniami to zrobimy. No jest... Ale dlaczego do absurdu? Nie rozumiem pana uniesienia w tym momencie. Ja się nie uniosłem, tylko tłumaczę panu redaktorowi, że jeżeli mówimy rzecz oczywistą o wprowadzeniu powszechnej opłaty, którą można zrobić na 100 różnych sposobów, a pan redaktor próbuje dowiadywać się, w jaki, może pan jeszcze zapyta, jakimi rozporządzeniami to wprowadzimy, no to jest sprowadzanie dyskusji do absurdu. Wydaje mi się, że jest to bardzo proste i oczywiste pytanie, o problemach wychodzące poza hasło zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości i próbujące dociec, na czym będzie to polegało. No to jeżeli pan redaktor chce wychodzić poza hasło wyborcze programu, to najlepiej zaprosić eksperta, na przykład Macieja Łopińskiego, od tego, który mógłby półtorej godziny z panem redaktorem o jednej Rzecznik stronie tego Prawa programu i Sprawiedliwości. Rozmawiać. Chyba osoba na właściwym miejscu w tym programie. Oczywiście, ale rozmawiajmy, nie sprowadzajmy do karykaturalnych postaw programu. Marcin Zaborski, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.

To jest niestety rzecz bardzo niedobra, to co stało się z presją wywieraną na wiele osób, które weszły do tego komitetu, to co robiły mainstreamowe media, robiąc całe materiały, które miały wpływać na to, by osoby się wycofywały. To jest rzecz dziwna, niedemokratyczna. Marsz PiS organizuje jutro, 13 grudnia. To ma być manifestacja przeciwko przebiegowi ostatnich wyborów. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości to głosowanie zostało sfałszowane. Ostrzegamy kierowców w Warszawie. Lepiej omijać Wisłostradę w stronę Łomianek. Na wysokości ulicy Grodzkiej są zablokowane dwa pasy jezdni. To po groźnym wypadku z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zderzył się tam samochód osobowy z ciężarowym. Ciężarówka z naczepą wpadła na teren budowy bulwarów Wiślanych, informuje Nikodem Kiełbowicz z Warszawskiej Straży Pożarnej. Jedna osoba była w tym wypadku poszkodowana, był to kierowca samochodu osobowego, został zakleszczony w tym samochodzie. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp i ewakuowali tą osobę na zewnątrz. Została przekazana pogotowi ratunkowemu i odwieziona do szpitala. Policja na miejscu wypadku cały czas bada okoliczności tego zdarzenia. Jest kolejna przeszkoda w walce z ebolą. W Szwajcarii przerwano eksperyment kliniczny z jedną ze szczepionek. 4 z 59 badanych osób skarżyły się bowiem na ból stawów w dłoniach i stopach. Żaden ochotnik nie jest w niebezpieczeństwie, zapewniają autorzy badań ze Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie, ale trzeba się upewnić, że ból jest niegroźny i przejściowy. Testy mają zostać wznowione 5 stycznia. Jest to dopiero pierwszy etap próby klinicznej. Lekarze muszą udowodnić, że szczepionka jest bezpieczna. Dopiero potem będą sprawdzać jej skuteczność. Na ludziach w kilku krajach testowane są obecnie dwie szczepionki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Robert pisze, że co prawda w Australii słychać Trójkę, ale w Radomiu tylko poza domem. Taki to już urok Radomia, że jakoś jest omijany. No, drogi Robercie, nie mogę na to nic poradzić, bo nie jestem specjalistą od techniki, ale może ta prognoza dotrze do Radomia, bo dotyczy jednak kraju. Dziś pochmurno i deszczowo, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, rozpogodzenia możliwe na Górnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Radom nie leży w żadnym z tych regionów, niestety. Wiatr dość silny i silny nad morzem oraz w górach porywisty. Temperatura wszędzie plus. W Srokowie 2, w Sokółce, no dzisiaj ptasie miejscowości teraz mamy. W Srokowie 2, w Sokółce, Sokołach, to dziwne, Kosowie, ale mam o Kosowie napisane. No w każdym razie w ptasich miejscowościach, tych, które podaję, 3, o, już nie ptaki, pszczółki, tam 4, w Lelkowie i Baranówce, a, w ogóle zwierzęta, w ogóle, a, dobrze, 4, no tak, w łosiach, że nie jest ptak, kto widział łosia w powietrzu, w łosiach, gawronach, gawron, tak, ptak, Sarnowie, nie ptak, i w Wroniu, ptak, 5 stopni, w Myszkowie, no różnie, bo Myszołów to leci, jak złapie myszę, to mysza też leci, czyli w Myszkowie to ptak, 6, w Bobrówce, nie, Bobrów, bobry nie, Kaczorach, kaczory bardzo latają, tak, 6 w Kaczorach, a w Kaczorowie jeszcze cieplej, bo 7 i w Ziębicach też 7. No to teraz akcent będzie reklamowy chyba. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Synu, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty dziewiąta. Wspominałem, że jeszcze może nie tak zbyt intensywnie, ale tu i ówdzie muzycznie pojawi się element świąteczny. Rudolph the red-nosed reindeer shined up his reindeer shoes, put on a digital mix of his favorite tunes, needed to hear a little rhythm and blues, did a four-step dance called the reindeer shuffle. Looked up at the open sky. He said, I've waited all year for this one special night. Rudolph is ready to fly, ready for the big night, big night. Santa Claus is coming to town. All over the world, every boy and girl, heads are spinning round and round. Checked his list, checked it twice, making sure everything was just right. Mrs. Claus put on a pot of hot chocolate, laid out the famous red suit. Joey Jojo Jr., Santa's favorite elf, shined up the big black boots. Getting ready for the big night, big night. Santa Claus is coming to town. All over the world, every boy and girl's heads are spinning round and round and round. It's the big night, big night. Yeah. Once upon a time, we believed, long ago and far away, a brand new mother laid a brand new bed on a bed. Her heart was filled with wonder, a sense of pure delight, as the heavens cried out with a mighty shout. This is the big night, big night. It's the big night, big night. Christmas is coming to town. All over the world, every boy and girl, heads are spinning. Wydaje mi się, że te prognozy pogody, które często są tak układane pod kątem pewnej zbieżności nazw miejscowości, wywołują spore emocje u Państwa, bo zawsze potem są komentarze, pytania, dlaczego naszej miejscowości nie było. I tak jest tym razem. Michał napisał, kto to Panu układał te prognozy? Oczywiście ja i inni mieszkańcy Jelenina jesteśmy oburzeni. Chciałbym tą drogą wszystkich mieszkańców Jelenina serdecznie przeprosić za niedopatrzenie, że nie wystąpili w prognozie, ale odpowiednia reprymenda zostanie skierowana do autora tej prognozy i mam nadzieję, że skruszony o Jeleninie już więcej nie zapomni. 14 minut zostało do 9. Nie wiem, czy to nie jest lokowanie produktu, ale Robert przysłał takie oto pozdrowienia. Pozdrawia Julita, co je na śniadanie banana czy kita. A, trudno, zaryzykowałem. A teraz... Urywki. Urywki z rozrywki. I w studiu wesoła, jasne oczka, wszystko przebudzone, dziarska dwójka, Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Ha, ha, ha, to my. Dzień dobry. Tak. Dobry. Ale taka sprowokowana sytuacja, pragnę zaprotestować przeciwko bananom opatrzonym logo Chiquita, gdyż firma ta odpowiada za wojny bananowe i bardzo złe traktowanie swoich pracowników. Ale po co pan jeszcze rozciąga te sprawy? Zjadłbym banana, tak. Sygnał. A pan mi tutaj mota. No żeby coś się działo, tak chciałem. No ja już widzę, że się pan ożywi, bo to już tak sennie było, a teraz tak. Ja posłucham uważnie pańskiego tekstu i też będę komentował. Ale nie mam nic nowego. Aha. Wycofuję tę ładną zapowiedź. No dobra, no wycofana jest, ale za to bardzo ładnie zagrała. Zmęczone, zgaszone oczy dwóch gości ze starą piosenką. Prawdopodobnie alkoholicy w ogóle, tak. Niech pan jeszcze doda. Pan musi jeszcze dodać tak, komentarz. Oczywiście. Ale to wróćmy już do tej piosenki, bo ja miałem jej w ogóle nie zapowiadać, ale pan wprowadził taki nastrój ożywczy, że po prostu porwało mnie i poniosło. Więc to będzie piosenka, która wyprzedza mające nastąpić jutro święto uliczne, bo dzisiaj mamy 12, nie wiem, czy pan wie. A my zagramy tę piosenkę i natychmiast wyjeżdżamy z miasta, a piosenkę napisałem 4 lata temu i pozwolę sobie krótko zadedykować ją wszystkim tym, którzy rządzą i wszystkim tym, którzy bardzo chcą. Nosi tytuł Co to za film? Już zagramy. Siedzę i oczy wlepiam w ekran, w tęgma tfaninę dziwnych wątków. Coś chyba jednak mi uciekło, choć śledzę akcję od początku. Od kiedy seans się rozpoczął, pół sali tupie, gardło zdziera, a druga połowa łzy ma w oczach, szeptem wychwala reżysera. A co to za film? A siedzę w tym kinie lata całe. No co to za film? Właściwie wszystko już widziałem. Co to za film? Niby go znam, a nie poznaję. Lot nad kukułczym gniazdem, czy płacz nad kukułczym jajem? Szpital dla ludzi z chorą głową, setka lekarzy, jeden pacjent. Lekarze żrą się między sobą, to znaczy co? To on ma rację? Pół sali wierzy w to, jak słyszę. Dla reszty to jest nonsens czysty. I choć przeraża mnie reżyser, bardziej się boję scenarzysty. No co to za film? A siedzę w tym kinie lata całe. No co to za film? Właściwie wszystko już widziałem. Co to za film? Niby go znam, a nie poznaję. To lot nad kukułczym gniazdem, czy płacz nad kukułczym jajem? Przyszłego wodza miły uśmiech, na karuzeli waszych złudzeń, a potem wojny zawsze słuszne, a na nich dzieci zawsze cudze. Jeszcze ta scena z efektami, bitwa Polaków z Polakami. Potrzebny pan być wodzem mógł, potrzebny wróg. Kto atakuje, kto się broni? Czemu tych biednych ludzi paru chce, bym świat widział tak jak oni, z pomocą tajnych okularów? Bo wy co kpicie, nie widzicie, on przecież dobrze dla was chce. No a jak nie, całujcie mnie w 3D. Co to za film? A siedzę w tym kinie lata całe. Co to za film? Właściwie wszystko już widziałem. Co to za film? Niby go znam, a nie poznaję. To ląd nad kukułczym gniazdem, czy płacz nad kukułczym jajem? To ląd nad kukułczym gniazdem, czy strach przed kukułczym jajem? Wie pan co? To mi się wydaje, że to nie była wesoła piosenka. Po głębszym takim przemyśleniu ja myślałem, do wniosku, że pan wesoła piosenkę, a pan mi tutaj... Ale przytupywał pan w trakcie. No dobrze, no. Ładna była, tylko wesołości było niewiele w niej. No, mam nadzieję, że każdy jest sobie w stanie odnaleźć wesołość, nawet słuchając taką ponurą. Niech pan się ogarnie, proszę pana. Ja, niech pan przestanie do fryzjera. Tak defetystycznie jakoś. Bardzo dziękuję. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dziękuję panu. Też życzymy zdrowia i pomyślności panu. A co, już pan nie przyjdzie nigdy tu więcej? No, nie, bo tak mnie pan załamał, że chyba pójdę i wskoczę do rzeki Wisły. Może pan przychodzi. Polskich rzek, tak? A, jeszcze pan ja może. Się, jak wyjdę z rzeki, wytrę się. Nie, przy... nie, niech pan jeszcze próbuje. Macaron. Proszę państwa, ten niepotrzebny śmiech dwóch artystów wynika z tego, że zepsułem część urządzenia radiowego i tym samym żegnam się z państwem w sposób niespodziewany, bo już czas nasz goni. Dziękuję w imieniu Zofii Kruszewskiej, Alinki Wachowicz, Piotra Łodeja i swoim. Naprawdę bardzo mi było przyjemnie z państwem pozostać przez ten czas. Papiery muszę ze sobą zabrać. Popatrzę, kto po mnie. Marek Niedźwiecki, ale to jeszcze najpierw serwis. A jak się wszystko dobrze ułoży, to się usłyszymy w niedzielę. Proszę bardzo, a co pan zepsuł tutaj? To mi wyskoczyło tak. A, to jest łatwe. Dajemy rączkę, rączka, wciskamy. O, i jest. Do widzenia. Już naprawione. Chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chugga-rugga-chug Rockin' chugga, rockin' chugga, rockin' chugga, rockin' chugga, rockin' chugga, rockin' chugga.